Gam elimden benim, zülfü siyahım. Pekâm değdi sinem, yaralandı gel. Vay beni beni. Suna başın için ağlatma beni. Bugün sevda canda aralandı gel. Suna başın için ağlatma beni. Bugün sevda canda aralandı gel. Mekanım yurdum, gamdan isar oldum. Mekanım yurdum, işitmez avazım, dinlemez bir dil. Vay beni beni. Bir değil, beş değil, on değil derdim. Düğümler baş verdi, sıralandı gel. Bir değil, beş değil, on değil derdim. Düğümler baş verdi, sıralandı. Üstüme kürelendim.